بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها. كتاب المساجد شروع موزين أحكام أو مسائل پا مخك بابون كي ذكر شيو وصدلت بالباب راولي باب ما ندوي. باب نهي من أكل ثوما أو بصلا. باب ده فبيان ده من أكول داغا چاكي چي أخري تومن اوغا او بصلا یا فیز او کراتا یا گندنا او نحوها یا د دې په سیر بل یو شی اخري. یعنی په دې باب کې دا خبره بیانېږي چې څوک دغه شیان اخري، اوغا فیز یا گندنا یا بل بدبویه شانتي بوټه، نو هغه دې جماعت ته نه ځي. د داسې کس په اړه من راغلی ده. یا داسې باب یو چې باب من اکل ثوما نیئا او بصلا او کراتا فلا یقربن المساجد وفيه خطبه عمر بین یدی قتله. باب دې په بیان نه هغه چا کې چې شنه اوږه وخوري او بصلا یا پیز وخوري او کراثا او یا چې دی ګندنه وخوري، فلا یقربن المساجد، نو هغه دې جماعتون ته نه نږدې کیږي. وفيه خطبه عمر بین یدی قتله. او په دې باب کې د عمر زلانه خطبه هم ذکر کیږي چې د مرګ نه مخکې دا خطبه ورکړې وه. نو حاصل د باب همدغه دی کوم چې په دې عنوان کې واضح شوی دی چې د دغه سبزیانو خوړل نه منع راغلي ده. کله چې څوک جومات ته ځي نو دا به نه خوري، ځان به تي ساتي. نو حدیث راوړی وای: حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوه خيبر. د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما څخه نقل لی چې یقینا رسول الله صلى الله عليه وسلم په غزوه خیبر کې وفرمایل: من اکل من هذه الشجره، چا چې د دې ونې نه خوراک وکړه، یعنی الثومه، په دې سره اوږه قص کوله، فلا یاتین المساجد، نو جماعتونو ته دې نه راځي. قال زهیر، زهیر ویلی دی: فی غزوه، نبی علیه السلام دا خبره په یوه غزوه کې کړې وه. ولم یذکر خیبره، خو د خیبر یادونه پکې نه ده کړې. یعنی زهیر چې د دې حدیث یو راوی دی، هغې پکې د خیبر یادونه نه ده کړې، مطلقې غزوې ویلي دي. او د نورو راویانو چې دی دا یادونه کړې ده. فی غزوه خیبره، یعنی دای غزوه خیبر ته وتلو په وخت داسې ویلي وو: فلا یاتین المساجد، دا منع جومات ته له حاضرېدلو څخه ده. د اوږې، پیازو او دې ته ورته شیانو له خوراک څخه منع نه ده، ځکه دغه سبزیانې په اجماع د معتمدو علماو حلالې دي. چې دا حدیث په دې معنا کې واضحه ده. او له دې څخه هم زیات واضحه هغه حدیث دی چې نبی علیه السلام فرمایي: کل فإني أناجي من لا تناجي، خورا یقینا زه د هغه چا سره پټې خبرې کوم چې تاسې ورسره نه کوئ. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سخن قل لي يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل: من اكل من هذه البقله، چاچ خوراك وكاد دي سبزينا، فلا يقربن مساجدنا، نزمن جماعتن تدين نجديكي حتى يذهب ريحها، ترديچ دغ سبزي بي ختم شي، دخلين دغ بوي ختم شي، يعني الثومه چي بدي سره اوغا قسكولا، يعني چي سوق اوغا اخري نغدي جماعتن نجديكي تر دې چې د اوږې بوی له خولې څخه ختم شي. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال سئل انس عن الثوم فقال. ومات زهير بن حرب حديث بين كرده چې اغوي مونتا اسماعيل بن علية حديث بين كرده اغيد عبد العزيز ابن صهيب نقلي قال چې داوي سئل انس عن الثوم، دا انس رضي الله عنه څخه د اوږې په اړه پوښتنه وشوه. فقال نغيول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی: من اكل من هذه الشجره، چا چې د دې ونې نه خوراک وکړه، فلا يقربن، نو هغه دې مونږ ته نه نږدې کیږي، ولا يصلي معنا، او د مونږ سره دې منظم نه کوي. ولا يصلي معنا دا نفي ده خو مراد ته نهي ده. او په ځینو نسخو کې ولا يصلي نهي سبب کې راغلی ده، مونږ دې نه کوي. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال. ذا أبو هريرة رضي الله عنه سخنق لغواي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي: من اکل من هذه الشجره چاچه دیو نخرا کو کو فلا يقربن مسجدنا نغد اسمو جمعات تن نجدی کیگی ولا يؤذينا بريح الثوم امنتدي زرر نرا کید او کی پو بوی سرا ولا يؤذينا بريح الثوم لذيع لسخدام علمیگی چ سوک اوگ پیاز او دته ورته شیا نوخری نو هغه بد مسلمانانو اجتماعی عبادت زاینو تن نرازی برابر دک جمعاتی او کد جمعات نسوا بلزی لکه جنازگا عیدگا او د علم او د ذکر تولن زاین او داس نور او په دې حکم کې بازارونه او دې تورته نور زاینه داخل نه دي بلکې عبادت زاینه په دې کې مراد دي. حدثنا ابو بکر ابن ابي شيبه قال حدثنا كثير بن هشام عن هشام الدستوائي عن ابي الزبير عن جابر قال د جابر رضي الله عنه څخه نقل لي اغواي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل البصل والكراث. رسول الله صلى الله عليه وسلم منع وکړه د پیزو او ګندنې د خړل نه. فغلبتنا الحاجة نمون مجبور شو حاجة رماني غالب شو فأكلنا منها نمون دغ شيئا نخوراك وكا. فقال نبي الاسلام أفرمايل من أكل من هذه الشجرة المنتنة چاچ دغ بدبوية وني نخوراك كلي فلا يقربن مسجدنا زمون جماعت دينا نجدكي فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنسو زكا ملائكة تزرر رسيجي فاغس سرچ انسانان تزرر رسيجي نو دغه پیازو او ګندنې د بدبوی له وجې لکه څنګه چې انسانان ته ضرر رسیږي نو دغه شان ملایکو ته هم رسیږي. ملایک پاک مخلوق دی، هغه داسې بدبوی نه خوښوي. الشجرة المنتنة یعنی بدبوی ونه. فإن الملائکة تأذى اصل کې دا تأذى دی، دا علت په دې دلیل دی چې څوک اوږه یا دې ته ورته بل بدبوی شی وخوري نو جومات ته به نه داخلیږي، که څه هم جومات خالی هم وي او هیڅوک پکې نه وي، ځکه چې جومات د ملایکو ځای دی. او بل عموم دا حدیث هم ورته شامل دی. او دا مسجدنا نه مراد مسجد نبوی دی، خو دا حکم ټولو جماعتونو ته شامل دی. وحدثني ابو الطاهر وحرملة قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن ابي رباح ان جابر بن عبد الله قال وفي روايه حرملة وزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال د جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما څخه نقل لي قال چغوي وفي روايه حرمله او في روايه حرمله کې داس الفاظ سر راغلي دي وزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال او هغه دا ویل دي چې یقینا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي من اكل ثوما او بصلا چاچ اوګه یا پیزو خړل فليعتزلنا لمک څخه دي جداشي او ليعتزل مسجدنا یا زمون له جمعتون څخه دي جداشي ډډ دې شي نه دی راځي وليقعد في بيته او په خپل کور کې دي کېني وانه اتي بقدر فيه خضرات من بقول يقين النبي عليه السلام ته یو کټی راوړی شو فيه چې پاغي کې خضرات سابو من بقول د سبزیانو فوجد لها ريحا نو داغي د پاره سه بوی موندکه نبي عليه السلام سه بوی محسوس چې دغه کټی نه را روانو فسأل نبي عليه السلام فوښتنه وکړه یعنی چې دې کوم څه په خپل کې داسې بوی کوي فأخبر بما فيها من البقول نو خبر ورکړه چې نبی علیه السلام ته په هغه څه سره فيها چې په دغه سبو کې من البقول د سبزیانو نه چې په دغه سبو کې کمی سبزیانې پخ شوي دي. فقال نبی علیه السلام فرمایل قربوها دا نږدې کوي الى بعض اصحابه ځینو ملګرو ته یعنی بل یو کس وښیده چې هغې ته ور نږدې کوي چې هغې وخوري. فلما رآه هر کله چې نبی علیه السلام هغه صحابي ولیده کره اکلها چې د دغه سبو خوړل یې بد وګڼل. قال نبي الله سلام فرمائل كل خرافة إني أناجي من لا تناجي يقينا زا پتي خبركم ده هغا چا سرا لا تناجي چه تور سرا پتي خبرينك يعني زخو ملائكو سرا خبركم او زما دا غو سرا ناس تا پاسته تعلق مور سرا نو پا دي وجه زدان اخرما پا دي اخرى بي دي حدیث ظاهر نداس معلوميگي چه دا کم شيان چه پا دغا سبو کی پخشيو نو پرونو پخښوي هغه اثر پرونو زایل شوی ځکه نبی اسلام نه دی خوړل. وزعم دلته زعم له پزرا وړی دی او له دې څخه دروغ مراد نه دی ځکه زعم د حق خبرې په اړه هم کارول کیږي. اوتی به قدر همداسې د صحیح مسلم په ټولو نسخو کې راغلی دی او په صحیح بخاری او سنن ابو داود او نور معتمدو کتابونو کې داسې راغلی دی. اوتی به بدر چې نبی اسلام ته داسې ولوخه راوړل شي او ګرځاندې لوخه. علما ویلي دي چې همدا الفاظ دلته صحیح دي. راوینو او لغوینو د بدر معنا په یو ګرد لوخي سره کړي لکه څنګه چې د سوال لسم سپوږمۍ داسې ګردی نو دغه لوخي هم ګرد و. کوم لوخي چې نبی علیه السلام ته دا صابر اوړې شو دا هم داسې ګرد و. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما سخنقل لي جاغيد نبي عليه السلام النقلي قال نبي عليه السلام فرمي لي من أكل من هذه البقلة چاچ خوراك وكاد دي سبزين الثومي چه وقدا وقال مرة أو بالكرة داسي ولدي من أكل البصل والثوم چاچ پيز أو وقا وخرل والكراث وغندني وخرل فلا يقربن مسجدنا زمان جماعت دي نرى نجدي كي فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم زكا چه ملائكة تزرر رسيكي ده غصنا چه فهاغي سرا انسانان تزرر رسيكي نو ده كمشنا چه انسان تزرر رسيكي ده هاغينا ملائكة هم زرر رسيكي. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد ذا حديث بدي إسناد سرهم راغلي دي وبدي إسناد كي داس الفاز راغلي دي من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم چاچ دي ون خراكوكا بدي سرا اوغ إرادة كي يعني دي اوغينة چا خراكوكا فلا يغشنا في مسجدنا وغد اسمك جماعت نرازي ولم يذكر البصل والكراثة وبدي سند سرية دا بيزو أو دا قندنية دا ونانا دا كري. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال دا أبو سعيد خدري رزل عنه سخنق لغوي لم نعد أن فتحت خيبر من دا خيبر دا غزانا نو أوختي تجاوزا متنو كري يعني دا خبر غزات نجدي وخي دا سكاروشة فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة واقيش منغا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا نبي السلام ملقري في تلك البقلة فدغا سبزيك واقيشو فدغا سبزيك أختشو ومخور الله الثومي كي أوغادا يعني دا خبر غزات عمر وخ نوشو كي منغنا دغا سبزي أخور الله كي أوغادا والناس جياع خوف داس حال كي خلق وجيو يعني دا ولقي دا وجه مدا كاروكا فأكلنا منها أكلا شديدا ندير سخ وراكم توقين ندير زيت مخرلا ثم روحنا إلى المسجد بمن جماعت تبقى وخيرالو فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريحة نبي عليه السلام دي بوي مندك فقال ويفرمايل من أكل من هذه الشجرة الخبيثة جاچي دي پليت وين خوراك كري شيئا تشي يعني كلك خوراكي هم كري شيئا نكرد فلا يقربن في المسجد أغد منتا وجمات كنرا نجديكي فقال الناس خلق يول حرمت حرمت اوغ حرامش اوغ حرامش فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم تورسد لا نبي فرمايل أيها الناس اي خلق إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي يقينا زما ذا بارا ذا هغت صد حرام والي حق نشتا جل تلا زما ذا بارا حلال كري يعني كمشة جل تلا حلال كري زي نشم حرام والي ولكنها شجرة أكره ريحها لكن دايو وندا چزد دي بوي بد گنما زكم داس خبر وكلا ندينا معلومه شچ نبي عليه السلام هم يو شي حلال ولا حرام ولا نش بلكي التحليل تحريم دال لتلاقي نبي عليه السلام يوازي بيان كره دي لم نعد يعني من نو تير شوي ده خبر غزا دير وقت نو شوي ده مقصد دي فوقعنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحاب ده اختصاص لعمل منصوب دي او ده متكلم ده زمير لبار بيان واقع شوي كم چي وقعنا كده الشجرة الخبيثة دي تاي دا بدبوي لوجه پليتا ونويلي دي او دا اصل اوزات لوجه دا پليتا ندا دا لغت ولا ويلي دي خبيث لعربو پا خبرو كي هر بد شتوي كي خبره كي كاري او يا هم مال خوراك سكاك او يو انساني دي طولو تدا كلمة كارول كي ليس لي تحريم ما احل الله يعني اوغا حلال دا او زنشم كولي چه اغس حرام كرم چه الله تلا حلال كريوي. حدثنا هارون بن سعيد الايليو وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن ابن خباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصل ذا أبو سعيد خدري رضي الله عنه سخنقل يخير رسول الله صلى الله عليه وسلم مر وارتيرش على زراعة بصل ذا بيزو فيو بطيبان دي وارتيرش هو نبي عليه السلام وأصحابه دغم القري فنزل ناس منهم نسخرك راح كتشل فأكلوا منه ددغ بيزن خراكوك ولم يأكل آخرون أو نورة خراكونك فروحنا إليه نمون نبي السلام خواته بيقات ربت ورلو فدعا الذين لم يأكل البصل نهاغ كسان رو غختل چه پیزی نو خورلی و اخر الاخرین او اغنور خلقی رستک للدخبل مجلسنا حتى ذهب ريحها تردي چه ده پیزو بوی ختم شو ترغ پوری خبل خواتا نرا وصل او خبل مجلس ته نبری خودلا زراعة بصل زراعة ده ففتح ده زا او تشدید راس رده ترل شوی زمکی تیوی یعنی پوٹی تیوی فروحنا صحابه بدن نبی علیہ السلام خواتا وردلل اغبورت دعا کوله اغی سر وی مجلس کور سر کناستل با او دغه کسان چې پیزی خوللو دوی د نبی علیہ السلام د مجلس نه ورسته کړی شو. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن ابي الجعد عن معدان بن ابي طلحة ان عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة. د معدان بن ابي طلحة څخه نقل لي چې يقينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة د جمعې په ورځ باندې خطبه وویله فذکر نبی الله صلی الله علیه وسلم نو د الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم یې رایاد کړه و ذکر ابا بکر او ابو بکر رضی الله عنه یې رایاد کړه قال او ویویل انی رأیت ما خوب لیدلی دی کأن دیکا نقرنی ثلاث نقرات وی چې یو بانګي ما په درې ټنګو سره ووی و انی لا اراه الا حضور اجلی او زما دا ګمان نه دی مګر همدا دی چې زما د مرګ نیټه رانږدې شوې ده. یعنې دا یې د خوب تعبیر ورکړه چې زه نور مرمه د مرګ نیټه مې رانږدې ده. و ان اقواما یأمرونني ان استخلف او څه خلک ماته دا امر کوي چې زه وروسته ځانه خلیفه مقرر کړم او یو کس مشر وټاکم. و ان الله لم یکن لیضیع دینه او الله تعالی خپل دین نه ضایع کوي ولا خلافته نه خپل خلافت ضایع کوي ولا الذی بعث به نبیه صلی الله علیه وسلم او نه هغه څه ضایع کوي چې الله تعالی په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم را لېږلی دی. په ان عجل بی امر که چیرې په ما باندې مرګ تادي وکړله فالخلافت شورا بین هؤلاء سته نو خلافت به د دغه شپږ کسانو تر منځ په مشورې سره راځي. د خلافت مشري به یو کس ته په مشورې سره حواله کوي. الذین هغه کسان توفی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو وهو عنهم راض په داسې حال کې چې نبی علیه السلام د هغوی نه راضي وو. و انی قد علمت ان اقواما یطعنون فی هذا الامر او یقینا زه په دې پوهیږم چې څه خلک به د دې وصیت په اړه عیب وي یطعنون عیب وي فی هذا الامر زما د دې وصیت په اړه چې زه اوس کوم. انا ضربتهم بیدی هذه علی الاسلام ما چې دی په خپلو لاسونو سره وهلي دي هذه چې دا دي علی الاسلام او اسلام راوړلو ته مجبوره کړي دي. فإن فعلوا ذلك كچري دوی دا کار وکړه یعنی اختلاف یو کا زما د وصیت په اړه خبرې وکړلې عیب په ویره فاولائک اعداء الله الكفرة الضلال نو دا د الله تعالی دښمنان کافران گمراهان دي. ثم به اني یقینا زچم لا ادع بعد شيئا زنه پرې د مرسته زان شيئا څه شي اهم چې ډیر مهمه عندي زما په نس من الکلاله د میراث مړینه یعنی د میراث مړی چې کومه مساله ده دا ماته تر ټولو مهمه ده چې دا باید عملي شي. ما رجعت رسول الله صلی الله علیه وسلم فی شیء زنه مورګرزیدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فی شیء فی هیڅ یو شي کې ما رجعته فی الکلاله څومره چې زه ورته د میراتی مړي په اړه ورګرزیدلم یعنی څومره چې ما د میرات شوي انسان په اړه د نبی علیه السلام نه پوښتنه کړې ځان مې پې کړی دی نو داسې مې د بلې مسلې په اړه د نبی علیه السلام نه پوښتنه نه ده کړې. وما اغلظ لي في شيء انا بي السلام ده ما سر پيزي وشي كي دوم رسختي نه دکړي ما اغلظ لي فيه دوم رشي ما سر دغه مسلې پړه سختي کړي ده. حتى تر دې پوره طعن باصبعه في صدري چې بخپل ګوت سر از ما د سینه داسې وواله فقال او راتوي فرمایل يا عمر اي عمر الا تكفيك ايه الصيف اياتات د وري ايات بسنه نکي في اخر سوره النساء چې په اخر د سوره النساء کې راغلي ده. و اني او يقينا زچم ان اعيش تزچرت جندې پاتې شم اقضي فيها بقضيه زب فيصلكم فيها د میراث شوی مړي په اړه بقضيه داسې فیصله يقضي بها من يقرا القران ومن لا يقرا القران چې فیصله وکي په دې سره هغه څوک چې قران لولي او هغه څوک چې قران نه لولي. یعنی دا مسله به زه پوره خلکو ته واضحه کوم تر دې چې هر عام او خاص به ورباندې پوه شي. ثم قال بيو فرمائل اللهم يلا إني أشهدك على أمراء الأمصار زتا قواكم دا ديولي تنفى أميرانو باندي وإني أو يقينا زجهم إنما بعثتهم عليهم ماذا أميران فدي خلقهم مقرر كردي ليعدلوا عليهم دي دا پارا چه ودويك دا عدل بيساليوكي وليعلموا الناس دينهم أو دي دا پارا چه خلقه تخبل دين ورزدكري و سنت نبیهم صلی الله علیه وسلم او د خپل پیغمبر طریقې ورته زده کړي، و یقسمو فیهم فیئهم او د دوی ترمنځ مالفه تقسیم کړي، و یرفعو الی ما اشکل علیهم من امرهم او ما ته هغه فیصله راوړي کوم چې هغوی ته سخته شوي وي، و یرفعو راوړي الی ما ته ما اشکل علیهم من امرهم کومه فیصله چې په هغوی باندې سخته شوي هغه ما ته راجیږي. ثم انکم ایها الناس بیا تاسو ای خلکو تأکلون شجرتین دو ونې خورئ د دو ونو نه خوراک کوئ، لا اراهما الا خبیثتین چې زه نه ګورم دا مګر دواړه پلیتې دي، هذا البصل والثوم چې دا پیز او اوږه ده، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم لدلده إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد كلاش بيد دي دوار وونو بي محسوس كرا من الرجل دي يسرين في المسجد پا جماعت كي أمر به ندها غسري پارا بي أمر كو فأخرج إلى البقيع أغبو استلكيدا إلى البقيع بقيعتا فمن أكلهما نسوك چي دي دوار وونو خراك كي فليمتهما طبخا نو د دیو د بوی دی ملکی طبخن په پخولو سره، یعنی کله چې پوخ شي نو بوی ختمیږي، نو بیا دی خوري. خامخا شوق لري په دغه طریقې دی خوري چې ولې پوخ کی او بیا دی خوري. د حدیث د الفاظ وضاحت دا دی، انی رأیته دلته د خوب لیدل مراد دی، چې خوب مې ولیده، کأن دیک نقرنی نو خوب دا لیدلی او چې یو بانګي مې په مکوکه مانی وی، و انی لا اراه الا حضور اجلی، یعنی د دې تعبیر خوب ماته دا ښکاري چې زما مرګ را نږدې شوی دی. او بیا هم دغه شان وشوله، ابو لؤلؤه فیروز چې د مغیرې بن شعبه غلام و، عمر رضی الله عنه د سحر په منځ کې په خنجر یعنی وړې توره باندې وو درې ګزاره پرې وکړل چې بیا کور ته ویوړل شه او د هغې له وجې وفات شه. یأمروننی ان استخلفه، یعنی دوی له ما څخه دا غواړي چې زه د خپل ځان نه وروسته یو کس د مشرۍ لپاره انتخاب کړم. فإن عجل بي امر، یعنی که زه له دې څخه مخکې وفات شم چې ما د مشرۍ لپاره څوک نه وي انتخاب کړی، فالخلافه شورا بین هؤلاء السته، نو بیا به د خلافت مشر د دغه کسانو په مشوره مقرریږي چې دوی به خپل منځ کې مشوره کوي او یو کس به خلیفه مقرروي. چې دغه شپږ کسان دا عثمان بن عفان، علی بن ابي طالب، طلحه بن عبید الله، زبیر بن العوام، سعد بن ابي وقاص او عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنهم. دا شپږ کسان چې په چا باندې مشوره وکړي په خپل منځ کې، نو هماغه کس به بی امیري او هغه به خلیفه وي. انا ضربتهم بيدي هذه على الاسلام، دا د اقوامن لپاره صفت دی چې مخکې ذکر شو، یعنی دا کوم خلک چې زما په دې وصیت ناراضه دي او عیب ورباندې وایي او اختلاف کوي، نو دا به له سابقینو څخه نه وي او نه به راسخین خلک وي، بلکې را دې پله خلک به وي چې په دغه وصیت به عیب وي. یا له دې څخه منافقان مراد دي چې ظاهرا یې د زور له وجې اسلام قبول کړی او له زړه څخه یې قبول کړی نه دی. نو چې دا معنی شي، بیا د دې وروستنی عبارت معنا هم واضحه کیږي چې وایي فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال، کچری دوی دا کار وکه نو دا د الله تعالی دښمنان کافران گمراهان دي. نو چې منافقان ته مراد شي، بیا په کافرانو اطلاق صحیح دی، ځکه اعتقادي منافق کافری. او امام نووي رحمه الله وای چې دلته دا قید ورسره مراد دی چې که دغه خلاف او د مسلمانانو ترمنځ بې اتفاقي حلاله وګڼله نو دوی به کافران دي. او قرطبي رحمه الله ویلي دي چې د دوی دغه خلاف کول د کفارو او خواهش پرستو خلکو په څیر کار دی، چې د دغه له وجې ورباندې د کفارو اطلاق کړی دی. او کفر النعمت مراد دی، کفر اکبر ته مراد نه دی. الکلاله، کلاله د جمهور علما او پنځه هغه چاته وایي چې مل شي او د ځان نه وروسته هیڅ بچه یا پلار پرې نږدي چې هغوی ته میراث ویسي، داسې څوک ته پاتې نه شي. نو دا د جمهور علما او پنځه د اکلیل څخه مشتق دی چې تاج ته ویلې کیږي، هغه چې په سر ایښودل کیږي او سر د هر اړخ نه راګیروي. نو دغه مړي ته دا نوم ځکه ورکړی شوی چې له ده څخه هم خواو شاه خپلوان میراث وړي او اصول او فروعو کې څوک نه وي چې میراث ته ویسي. او ځینو علماو ویلي دي چې کلاله هغه چاته وایي چې وفات شي او هیڅ بچی ترې پاتې نشي، برابره خبره ده که پلار یې وي او که نه. نو د دې علماو فنیز کلاله د کل څخه مشتق دی چې په معنا د ستړیوالي سره راځي، یعنی هغه کس چې نسب پرې ستړی شوی او له دې نه اخوا ته نه وي اوښتی، تجاوز یې نه وي کړی، بلکې په همدې بسنه کړي او نسب یې په همدې راباندې شوی. او له روایتونو څخه داسې معلومیږي چې عمر رضی الله عنه ته د کلاله په اړه د دوه خبرو معلومات نه و. اوله دا چې آیا کلاله هغه چاته وایي چې نه یې بچي وي او نه یې پلار وي، یا هغه څوک چې بچي نه وي که څه هم پلار یې هم وي. او دویمه خبره دا وه، که چیرې کلاله مړ شي او خیفي ورونه او عیني ورونه د ځان نه وروسته پرېږدي، نو آیا دا دواړه ډلې به د میراث په درېیمه برخه کې شریکانی او که نه درېیمه برخه به یوازې د خیفي ورونه لپاره وي. نو د دې خبرو په اړه ورته معلومات وی نه و. خو د وروستنۍ خبرې په اړه هم د جمهور مذهب دا دی چې دوی به سره شریکي. آیت الصیف د دې نه مراد دا آیت دی چې الله تعالی فرمای ویستفتونک قل الله یفتیکم، د سورة نساء آیت مراد دی. او آیت الصیف ورته ځکه وایي چې صیف اوړي ته وي، نو دا آیت هم اوړي کې نازل شوی و. فلیومیت هما یعنی دغه بدبویی دی ولا په پخولو سره ختمه کړي. حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه قال حدثنا اسماعیل بن علیه عن سعید بن ابی عروبه حاء قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة جميعا عن قتادة في هذا الإسناد مثله. ندا حديث بديس نسر هم نقل له. باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشدة. وس بديس را بل باب راوري ماني دا دي باب دا باب دي النهي وبيان دا منكي عن نشد الضالة في المسجد د طلب کول د ورکشي وشینه په مسجد په جمعات کې. و ما یقوله او په بیان د هغه څه کې چې وای من هغه څوک سمع الناشده چې د ورکشي وش اعلان کوونکی خبر واوري، یعنی اوریدونکي به ورته سوای. نو باب مقصد دا دی چې په جمعات کې به د ورکشي وش په اړه پوښتنه نه کیږي، طلب به نه کیږي، اعلان به نه کیږي. یو خبره دا شو. او که څوک دا اعلان وکړي نو اوریدونکي به ورته سوای او کومه خیره به ورته کوي. نو دا خیره په دې حدیث کې ذکر ده. نواي. حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب عن حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهادي أنه سمع أبا هريرة يقول دا أبو عبد الله شد شداد بن الهاد أزاد كري غلام دي دا غين نقل لي شد دا أبو هريرة رزل عنه سخور دلي دي يقول شغيويل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لي دي من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد چاچ دی وسرین واوریدل چې د ورکشي طلبې کو په جمعات کې فليقل نور تو دی وای لا ردها الله عليك، الله دې دغه شیطان ترونه ګرځي دا خیری ورته کې لا ردها الله عليك. نو کله چې څوک په جمعات کې د ورکشي وش اعلان کوي نو اوریدونکو باید چې دغه دعا ورته وکړي، دغه بد دعا خیری ورته وکړي چې لا ردها الله عليك، الله دې تاسو واپس نکړي دغه شی. فإن المساجد لم تبن لهذا، ځکه جماعتونه د دې لپاره نه دي جوړ شوي، یعنی د دې لپاره نه دي جوړ شوي چې خلک پکې د ورکشي شیانو په اړه اعلانونه کوي او معلومات پکې کوي، طلبې کوي. ینشدو ضاله، ینشدو د نصره باب څخه دی، یعنی تلاش او پلټنه کول، طلبې کوي یا اعلان کوي. ضاله د دې اطلاق مذکر او مؤنث دواړو کېږي، جمع ضوالون نزي لکه دابه او دوابون. دا کلمه ورکشي څاروي پورې خاص شوي، لکه یو سړی نغوا ورکوي او په جماعت کې اعلان کوي، یا تی میخ ورکی داسې بل یو څاروی ته ورکی، نو هغې ته انشاد الضاله ویل کیږي. خو که د څاروي نه سوا بل یو شی ته ورکی نو هغې ته ضائع او لقیط الفاظ کارول شوي دي. خو نور شیان هم په دې څاروي قیاس دي چې په جومات کې طلب کول جایز نه دي، که هر شی لکه څنګه چې د څاروي طلب په جومات کې جایز نه دی، اعلان یې جایز نه دی، نو داسې هر شی چې د چا نه ورک شوی په جومات کې بیا نه اعلانوي او طلب بیا نه کوي. لا ردها الله علیک، لا نفیه ده، معنی ده ما رد الله الضالة إليك وما وجدتها، تا ته د ستا ورک شوی شی را پیدا نه شي. نو دا اعلان کوونکي د خیری دي، هغه چې په جمعات کې د ورک شوي شي اعلانونه کوي چې الله تعالی دې ورته را پیدا نه کړي، ځکه ده په جمعات کې هغه کار وکړ چې جایز نه و. دویم قول پکې دا دی چې دا احتمال هم شته چې لا ناهیه شي، معنې داسې شي لا تنشد، د ورک شوي شي اعلان مه کوه. ردها الله عليك، لا ورته دعا کول دي د دې خبرې د ښکاره کولو لپاره چې دغه منع د ده لپاره خیرخواهي ده، او په دې حال کې پسل یعنی جدایي مناسب ده چې داسې وویلی شي لا وردها الله علیک، ترمنځ یې واوره وړل شي، ځکه که واوره نه وړی شي نو د خیرو وهم تې فهمیږي. لم تبنا، دا د مجهول صیغه ده، نه دي جوړ شوی جوماتونه، نه دي جوړ شوی لهذا د دې شیانو دپاره، یعنی د ورک شوي شي د اعلان لپاره، او دې ته ورته نورو کارونو دپاره جوماتونه نه دي جوړ شوي، بلکې دا د الله تعالی د عبادت لپاره جوړ شوي دي. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا المقرئ قال حدثنا حيوة قال سمعت أبا الأسود يقول حدثني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. ده حديث بدي سند سرهم راغلة ده چه ده الفاظ ترمنزي كم تغيير نشته ده كل الفاظ بكي يوشان دي. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا نشد في المسجد. ده سليمان بن بريدة سخنقل لي تغيد أخبر بلار نقلي أن رجلا يقينا يسري نشد في المسجد وجمات كي دورك شمشي طلبك وإعلانك، فقال نويل من دعا إلى الجمل الأحمر چا هغه سور اوښ ته آواز کړی دی. فقال نبی صلی الله علیه وسلم، نو نبی علیه السلام وفرمایل، لا وجدت ته دې موندنه کړې. انما بنیت المساجد، یقینا جوړ شوي دي جوماتونه. لما بنیت له، دغه څه دپاره چې جوماتونه ورته جوړ شوي دي. من دعا الى الجمل الاحمر، یعنی چا لیدلی دی او څوک ترې خبر دي، وایي چې داسې ویلي دي، من وجد ضالتي وهو الجمل الاحمر فدعاني اليه، چا زما ورک شوی سور اوښ موندلی دی چې ما ورته راوغواړي. انما بنیت المساجد لما بنیت له، یقینا جوماتونه خو دغه څه دپاره جوړ شوي دي. لما بنیت له، د څه دپاره چې جوړ شوي دي. له دې څخه مراد د الله تعالی ذکر دی، مونځ دی، علم دی، مذاکره ده، او داسې نور هغه چې د دین اړوند دي او خالص د دنیا اړوند نه وي. نو جوماتونه د دغه کارونو لپاره جوړ شوي دي او د دې اعلانونو لپاره نه دي جوړ شوي، مقصد یې همدغه دی. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن ابي سنار عن علقمه بن مرثد عن سليمان بن بريده عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام. ده سليمان ابن بريده څخه نقل لي چې هغه د خپل پلار نقلې چې يقين النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى هر کله چې منذ وک قام رجل نو یو سړی پاسد. فقال ویل، من دعا الى الجمل الاحمر، چا سر اوښ ته آواز کړی دی، یعنی چا لیدلی دی او څوک ته خبر دی. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه السلام فرمائل، لا وجدت تدي من دنك لي. إنما بنيت المساجد لما بنيت له، يقينا جماعتنا جول شوي دي داغ سيد فارك جماعتنا ولا جول شوي دي جعلم ذكر أو نيك أعمال لي. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن محمد بن شيبة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال ده ابن بريدة سخنقل لي شغيد خلف لار نقل قال غي ولدي، جاء راغي أعرابي يوباندشي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ورسل أغج نبي عليه السلام ده سهر منسكرو، فأدخل رأسه من باب المسجد نخبل سري لأن يستو ده جمات بدرواسكي، فذكر بمثل حديثهما نور الفازي ده مخي حديثنا بسير رولدي. قال مسلم، إمام مسلم رحمه الله، واي هو شيبة بن نعامة أبو نعامة، دغا شيبة چه پا دي سند كي ذكر ده، د دینم شیبه ابن نعامه ابو نعامه ده. روا عنه مسعر، چې مسعر ته روایت نقل کړی ده، و هشیم او هشیم ته نقل کړی ده، و جریر او جریر و غیرهم من الكوفيين او نور د کوفه ولاته هم نقل کړی ده. په دې سره د سند دی راوی په اړه خبره کړي چې محمد ابن شیبه ده، ورونه می داسې ده، محمد ابن شیبه ابن نعامه ابو نعامه. روا عنه مسعر و هشیم و جریر، چې دای شاګردان پاتې شوی دي، مسعر، هشیم او جریر او نور. باب السهو في الصلاة والسجود له، بل باب راوري معنى دا باب نوي دا باب دا السهو في الصلاة پا بيان دا سهو كي في الصلاة پا منز كي والسجود له او دا سجدو كولو كي له دا سهو، يعني دا منز دا سهو پا على خبره في باب كي راوري سو پا منز كي سهو شي نو ستريقه با كي او ورسالة دا سهو سجده هم ذكر كي. نو حديث راوري واي، حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، دا أبو هريرة رضي الله عنه سخنقل لشيقين رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لدي، إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان، يقينا يوكس بتاسو كي جكلا باسي كي منسكي شيطان ارترازي، فلبس عليه منز بگر وڈی حتى ترده پوری لا يدري چنه پیگی کم صلاح چه سمر منزه کرده، یعنی سوره کتا منزه وکا. فإذا وجد ذلك أحدكم، کل چه منده که دا حالت یو کس بتاسو که، فليسجد سجدتين، نو دو سجده دیو که وهو جالسون پا داس حال که چه ناس توی. فلبس عليه، یعنی منز ربانی گر وڈی او تشویش ورتا اچه، وهو جالسون پا داس حال که چه ناس تی، آخری تشهود که ناستل دی مراد دی. دا ابو داود پر روایت کی دی، وهو جالس قبل التسليم، فداس حال کی چه دا سلام گزول نمخ کی ناس، او بل لفظ داس دی، فليسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم يسلم، سجدی دیو کی دو مخ کی دا سلام گزول نه بی دغین رست سلام گزئی. او دا دار قدنی پر روایت کی دی، فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم، دو سجدی دیو کی پداس حال کی چه ناس دی او بی دی سلام گزئی. و دې سره حدیث د عبد الله بن جعفر چې احمد رحمه الله او نور مرفوعا روایت کړی دی، معارض واقع شوی دی، چې د هغه حدیث الفاظ داسې دي، من شک فی صلاته فلیسجد سجدتین بعد ما یسلم، چا چې په خپل لمونځ کې شک وکړه چې څو رکاته مې کړي دي، نو هغه دې د سلام نه وروسته دوه سجدې وکړي. نو د باب په حدیث کې د سلام نه مخکې سجدې راغلي، او په دې حدیث کې د سلام نه وروسته سجدې راغلي دي، نو ظاهر کې تعارض دی، خو تطبیق یې داسې دی چې په دې حدیث کې امر په جواز او توسعه حمل دی، چې دا ټولې طریقې جایز دي. یعنی که څوک د سلام نه مخکې دوه سجدې کوي او که د سلام نه وروسته یې کوي څه خبره نشته، دواړه جایز دي. خو د امامانو نه په دې اړه مختلف اقوال نقل دي چې سجده سهو د سلام نه مخکې غوره ده او که وروسته، یعنی افضلیت کې ولا اختلاف کړی دی. نو یو قول پکې دا دی چې د سلام نه مخکې سجده سهو غوره ده، او دا خبره مطلقاً ده، یعنی که هر ډول غلطي تي شوي په منځ کې خطايي تي شوي نو د سلام نه مخکې دی سجده سهو کوي. او دویم قول پکې دا دی چې د سلام نه وروسته مطلقاً غوره ده. او دریم قول پکې دا دی چې اختیار ورته حاصل دی که د سلام نه مخکې کوي او که وروسته یې کوي. او څلورم قول پکې دا دی که د سهوې سجده د زیادت له وجې کوي نو د سلام نه وروسته دی وکړي، او که د کموالي له وجې کوي نو د سلام نه مخکې دی وکړي. او پنځم قول پکې دا دی چې هر حدیث باندې به په خپل ځای کې عمل کیږي او بل ځای به پرې نشي قیاس کېدلی، یعنی دا کمې سهوې چې په حدیث کې ذکر دي نو په همدغه طریقې باندې به عمل پرې کیږي. که نبی علیه السلام پکې د سلام نه مخکې سجده کړي نو مخکې به کیږي، که وروسته کړي نو وروسته به کیږي. خو په دې اقوالو کې راجح قول دا ښکاري چې لمونځ کوونکي ته اختیار دی که د سلام نه مخکې سجده سهو کوي او که وروسته کوي، دواړه جایز دي. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. مدى حديث بدي سنترهم راغلي ذي. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. أبو سلمة بن عبد الرحمن حديث بين كرد يقينا أبو هريرة رضي الله عنه حدثهم ديت حديث بين كرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي إذا نودي بالآذان كلتش أذان وشي أدبر الشيطان نشيطان شارع وقرزي له دورات بداس حال كتش باد تيرواني حتى تردي بوري لا يسمع الآذان چی اذان و نوری. فاذا قضی الاذان اقبل کله چی اذان سرته ورسیږي اقبل بهتره مخامخ شي. فاذا ثوب بها کله چی اقامت وشي د منځ دپاره ادبرنو بیا شا وګرځي. فاذا قضی التثویب کله چی اقامت هم سرته ورسیږي اقبل را مخامخ شي. یخطر بین المرء ونفسه چې د سړي او دغه د نفس ترمنځ وسوسې وراچي، یقول ورته وایي اذکر کذا اذکر کذا دغه شرایط که دغه شرایط که، لما هغه څه ورته رایادی لم یکن یذکرو چې مخکې ورته یاد نه و. حتی یظل الرجل تر دې چې وګرځي یو سړی ای یدري چې نه پوهیږي کم صله چې څومره منځ یې وکړه څو رکاته منځ یې وکړه. فاذا لم یدري احدکم کله چې پوه نه شي یو کس په تاسو کې کم صله چې څو رکاته منځ یې کړی دی فلیسجد سجدتین وهو جالس، نو دوه سجدې دې وکړي په داسې حال کې چې ناست دي. دورات دا په وزن د غرابن دی، دا هغې هوا ته وایي چې د انسان یا بل شي د وروسته حیثې نه وځي، اواز هم ورسره، او له دې څخه دلته حقي معنی مراد ده، ځکه شیطان هم بدن لري چې خوراک او سکاک کوي لکه ځینو حدیثو کې چې راغلي دي، نو د هوا وتل ترې صحیح دي. نو له دې وجې ظاهر دا ده چې دا حدیث په حقیقت حمل شي. او په دې اړه داسې هم ویل شوي چې د اذان اورېدلو په وخت ورباندې سخته ویره او هیبت راځي، نو دغه اواز یې په بې اختیاره توګه وځي، او یا په اختیاري توګه دغه اواز وباسي دې لپاره چې د اذان اورېدلو نه په ځان مشغول کړي او د اذان په ځای دغه اواز واوري. او چا ویلي دي چې دا حدیث په تشبیه حمل دی او حقیقت مراد نه دی، والله تعالی اعلم. ثویب بها یعنی د منځ لپاره اقامت وشي، دا د مجهول صیغه ده د تثویب څخه اخیستل شوې. یخطر په فتحې د یا او کسرې د توا سره دی، یخطر بین المرء ونفسه، له دې څخه وسوسې مراد دي. معنی دا ده تر دې چې داسې وسوسې انسان ته واچوي چې د منځ کوونکي د نفس او په منځ کې د توجه او خوشو پیدا کولو ترمنځ حایل او پرده واقع شي. یدري ان نافیه ده په معنا ده لا یدري سره ده چې نه پوهیږي څو رکاته منځ یې کړی ده. حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. دا ابو هريره رضي الله عنه څخه نقل لي چې يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي ان الشيطان يقينا شيطان اذا ثوب بالصلاه كله چې د اذان لپاره اقامت وشي ولا نو وګرځي وله درات فداس حال کې چې باد رواني فذكر نحوه نور حديث د مخکې په سیر راوړی دی وزاد خدا الفاظ پکې زیاتی دي چې فهمناه ومناه چې فکرونه او وسوسې ورته وراچي وذكره من حاجاته او اغه حاجتونه را یادې ورته ما لم يكن يذكر چې مخکې ورته یاد نه وي. فهمناه ومناه هنه د تهنئه څخه دی، همزه کې تسهیل شوی دی ځکه چې قرینه پې موجود ده، او مناه د تمنیتون څخه دی یعنی د دې کارونو په اړه ورته فکرونه ورزوګانې وراچي. هني هر هغه څه ته وایي چې انسان ته پرته له مشقت او تکلیف نه راشي. په نهایه کې ویلي دي، په دې سره هغه فکرونه مراد دي چې انسان ته په منځ کې راځي او شیطان یې ورته ډولې کوي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال عبد الله بن بحينة رضي الله عنه سخنقل قال دواي صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم دركات منزك من بعض الصلوات دا زين منزننا ثم قام بفاسد فلم يجلس أو كين ناستو يعني أول قيادة ونقلل أو تفاسد فقام الناس معه نو خلق من النبي صلى الله عليه وسلم سرپاس يدل ودردل فلما قضى صلاته هركله النبي صلى الله عليه وسلم خپل منس ورك ونظرنا تسليمه ومن انتظار کو داغي سلام ګرځول ته چوس په سلام ګرځي كبر الله اكبر وک فسجد سجدتين نو د سجدي وکړي وه جالس په داس حال کې النبي صلى الله عليه وسلم ناسو قبل التسليم مخکې د سلام ګرځولنا ثم سلم به سلام ګرځو نو په دې کې سجد ساوي د سلام ګرځولنا مخکې کړی دي ونظرنا تسليمه یعنی منګي سلام ګرځول ته انتظار کو نو دا حدیث په دې دلیل دی چې اوله قاعده د چانه پاتې شو نو سجده سوا به کوي بېته قاعده راګرځول نشته دی او همداراز په دې هم دلیل دی چې کله امام د اولې قاعدې نه پاڅېږي او ودرېږي نو بېرته به نه کښېني او مقتدین به هم ورسره ودرېږي مقتدین به د امام متابعت کوي وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر عبد الله بن بحينة الأسدي رضي الله عنه سخنقل حليف بني عبد المطلب جدا ملقره دو بنو عبد المطلب دا بنو عبد المطلب قبيله ملقره أو داغو حليف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فاسد في صلاة الظهر فما اسبحهم منسكي وعليه جلوس فداس حال كي چپاغي ماني كنا سل لازمو يعني قيادة پي لازمو چه قيادة کروي قطي فاسد پهيري سر فلما هر كلا أتم صلاته كلا چه خبل منس برك سجد سجدتين نو دو سجده وكرلي يكبر في كل سجدة چه پهري سجده كي بتكبير كو الله أكبر بكو وهو جالس فداس حال كي ناسو قبل أن يسلم مخي دين السلام وغرزي وسجدهما الناس معه أو دغ دوار سجده النبي عليه السلام سر نور خلقه هم وكرلي يعني مقتدين ورسر هم دا سجده وكرلي مكان ما نسي من الجلوس فزيد هغا تسو نسيه چه هرشيوتي من الجلوس چه كنستلي يعني دغا قيادي بزي دو سجده وكرلي دساوي دو سجده دو قيادي بزي وكرلي فسانت كده الفاز رأل چه الأسدي حليف بني عبد المطلب أسدي پو سكون دا سين سر ده دا نسبت ده أسد شنو أتا أسد أو أسد ده يوي قبيلة نوم ده چه دا ده أسد شنو أم ترادف نمونه ده ده قبيلة ده بنو عبد المطلب هم الگرته كوا چه ده خبر ده سيرت أو تاريخ والاو هم کرده وعليه جلوس يعني هغتا پا كارو چه أول قيده لپار ناسوه ولیکن ده كي ناستل تهير شو أو درم ركات تپاسه ده نو زكي خب آخر كي ده سهوه سجده کرده وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأزدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام دا عبد الله بن مالك بن بحينة الأزدي سخنقل يقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ودرد في الشفع الذي فأغى جبت منسك جفت ركعتونك يريد جوختلي أن يجلس تكيني في صلاته في خبل منسك يعني دو ركعت نروس تباسي دو زكا دو ركعت نروس بنبي الاسلام كيناستا أو بي كيناناس تباسي دو ودري دو فمضى في صلاته نخبل منزي جاري وساتو فلما كان في آخر الصلاة كلاش دا منز آخر تورسي دو سجد سجده وكلا قبل أن يسلم مخي دين السلام وغرزي ثم سلم بي سلام وغرزي قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته يعني د دو رکاتون نورستا درهم رکات تا پاسی دا او دا تشهود لپارا کینا ناستا وحدثني محمد بن احمد بن ابي خلف قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال دا ابو سعيد خدري رضي الله عنه سخنقل اللي قال غوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي إذا شك أحدكم في صلاته كلا تشكو كي يكسب تاسو كي بخبل منسكي فلم يدري أو كي نشي كم صلاة سو ركات منزي كرد ثلاثا أم أربعا دري ركات كرد أم أربعا كسرور ركات فليطرح الشك نشك دي بريك دي وليبني على ما استيقنا أو بنادي بيقينوكي د کوم رکعتونو په اړه چې یقین چې دا مې کړی دي نو د هغې نه وروسته د منځ حسابوي رکعتونه دي حسابوي. ثم یسجدو سجدتین قبل ان یسلم، بیا به سجدې کوي دوه سجدې مخکې د سلام نه. په ان کان صلا خمسا، نو که چیرې د پنځه رکعته منځ وکړه شفعنا له صلاتهم، په دې سجدو سره به د ده دا منځ جبت وګرځي. و ان کان صلا اتماما لاربع، او که چیرې منځ کړی د پاره د پوره کولو د څلور رکعتو او څلور رکعته منځ یې په دغه سره پوره شوی، نو کانتا ترغیما للشیطان، دغه سجدې به د شیطان د پوزې خړولو سبب وګرځي او شیطان به په دې سره غوسه شي. د حدیث الفاظ وضاحت داسې دی، فلیطرح الشک، یعنی دغه شکي رکات دې پرېږدي او نه دې حسابوي، د کوم په اړه باندې چې شکي هغه دې نه حسابوي. ولیبني علی ما استیقن، او بنا دې په یقین وکړي. له دې څخه کم رکاتونه مراد دي؟ ځکه اقل متیقن وي. د مثال په توګه په دې کې شک وکړي چې درې رکاته مې کړي دي او که څلور، نو په دې کې به درې رکاته حسابوي، ځکه دا کم دي او د کم په اړه یقیني چې دا خو مې اسم کړي دي او شک یې د زیاتو په اړه، نو په همدغه کم باندې به بنا کوي او له همدې څخه به د منځ رکاتونه شماري. او څلورم رکات چې شک یې پکې کړی دی هغه به پرېږدي. ترغیما للشیطان، ترغیم د روغام څخه اخیستل شوی چې خاورو ته ویل کېږي، او له دې څخه دا وینا هم ده چې وایي ارغم الله انفه، الله دې ورله پوزه خړه کړي، یعنې دغه دوه سجدې د دې لامل دي چې شیطان غوسه شي او د هغې سپکاوی وشي، ځکه چې د منځ ګډوډولو لپاره ډېر کوشش کړی. نو الله عز وجل د دغه خطایي لپاره دوه سجدې د پټۍ په توګه مقرر کړي دي چې په دې سره د شیطان ټوله هڅه ضایع کړي، ځکه د شیطان دغه وسوسه د سجدې په وجه نوره هم الله تعالی ته د نژدېکت ذریعه وګرځېده، هغه چې شیطان یې د پرېښودلو له امله د لعنت او د شړلو مستحق ګرځېدلی دی. حدثني احمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي عبد الله قال حدثني داود بن قيس عن زيد بن اسلم بهذا الاسناد وفي معناه قال يسجد سجدتين قبل السلام. هذا حديث بدي سنستر هم راغلي دي او ده هغه په معنا راغلي دي. قال او په دې حدیث کې د الفاظ ویلي دي چې يسجد سجدتين قبل السلام، سجدي بکې دو سجدي مخکې د سلام نه، كما قال سليمان بن بلال، انک څنګه چې سليمان ابن بلال داسي الفاظ رانقل کړی دي. وحدثنا عثمان وابو بكر ابن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم جميعا عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمه قال قال عبد الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده ابراهيم نقل لچغه ده علقمه نقل لغوي عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فرمایل دي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قال ابراهيم، ابراهيم يلدي چې د دې حدیث یو راوی دی، زاده او نقصه څه زیاتوالی یا نقصان ته وشه، یعنې نبی علیه السلام نه په منځ کې څه زیادت یا نقصان وشه. فلما هر کله سلم چې سلام یې وګرځوه، قیل له ورته وویل شو یا رسول الله، ای د الله رسوله، احدث فی الصلاة شیء، آیا په منځ کې څه نوې خبره خو نه ده پیدا شوې؟ قال نبی علیه السلام وفرمایل وما ذاک، څه شوي دي؟ قالو صحابه وویل صلیت کذا وکذا، دا دومره دومره منځ وکه. قال راوی وی فثنا رجلیه، نبی علیہ السلام خپل پکې وګرځولې واستقبل القبلة او قبلة مخامخ شو، فسجد سجدتين، دو سجدې وکړلې، ثم سلم به سلام وګرځاو، ثم اقبل علينا بوجهه، بیا موږ ته مخامخ شو، فقال وی فرمایل انه لو حدث في الصلاة شيء، یقینا شان خبرې دادې، لو حدث في الصلاة شيء، کچیر په منځ کې څه نوې خبره را پیدا شي، انبأتكم به، نو زه به تاسو ته په هغې سره خبر در کوم، زه به تاسو خبروم داخل، یعنی په منځ کې څه نوې خبره نه ده را پیدا شوې. ولكن انما انا بشر، لیکن زه یو انسان یم، انسا په ما باندې هیرېدل لازي، کما تنسونه، لکه څنګه چې تاسو نه یو شی هیرېږي. فاذا نسیتو، کله چې ما نه یو رکات هیر شي یا په منځ کې رانه کوم کار هیر شي، فذکروني، نو ماته را یادوئ. واذا شک احدکم فی صلاته، کله چې شک وکړي یو کس په تاسو کې په خپل منځ کې، فلیتحرى الصواب، نو هغه دې د حق تلاش وکړي، فلیتم علیه، او په هغې سره د خپل منځ پوره کړي، ثم لیسجد سجدتین، او بیا دې دوه سجدې وکړي، فلیتحرى الصواب، دا له تحري څخه دی، په دوه کارونو کې د حق او غوره کار طلب او کوشش کولو ته وي، او دا هغه شی وي چې په اړه یې غالب ګمان وشي، برابره ده که لږي او که ډېري. نو دا په ظاهر کې د مخکني حدیث سره په ټکر کې دی، ځکه په هغې کې امر دی چې په کمو رکاتونو به بنا کوي، او د کم رکات په اړه چې د زیاتوالي شکي هغه به پرېږدي. او دلته داسې وویل چې نه تحري به کوي، او په غالب ګمان سره چې ورته کومه خبره حق کاره شوه، د ډېر رکاتونه ورته حق کاره شو که کم، نو همهغې ته به ترجیح ورکوي او په غالب ګمان به فیصله کوي. نو مقصد دا شو چې مخکې حدیث کې په کم باندې فیصله کولو، او په دې کې په غالب ګمان باندې فیصله کولو، نو ظاهرا داسې تعرض شانتې ښکاري. خو علماوی ترمنځ داسې جمعوالی کړی دی چې مخکنی حدیث د هغه شک کوونکي په اړه دی چې غالب ګمان یې په یو طرف هم نه وي راغلی او د تحري نه وروسته ورته هم کوم طرف نه وي راجح شوی. نو په دې حال کې به په اقل بنا کوي، یعنی په کمو رکاتونو به منځ بنا کوي. او دا حدیث د هغه چا په اړه دی چې په دو طرفونو کې ورته یو طرف راجح ښکاره شوی او غالب ګمان یې ورباندې راغلی، نو دا به د هغه رکات نه منځ بنا کوي کوم ته چې وروسته د تحري رسېدلی دی او غالب ګمان یې ورباندې راغلی دی. نو له دې وجې د دواړو حدیثونو تر منځ کوم منافات نشته دی، کوم تعارض نشته دی. حدثنا هو ابو کریب قال حدثنا ابن بشر حاء قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع كلاهما عن مسعر عن منصور بهذا الاسناد وفي روايه ابن بشر فلينظر احرى ذلك للصواب. نو دا حدیث په دې سند سره هم نقل شوی دی، خو په روایت د ابن بشر کې ورسره داسې الفاظ راغلي دي: فلینظر احرى ذلك للصواب، ودی ګوري کوم چې حق ته ډېر لایق نو هغه کار دی وکړي. وفي روایت وکیع او فی روایت وکیع کې دي: فلیتحرى الصواب، د حق تلاش دی وکړي، د حق پلټنه دی وکړي. وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا منصور بهذا الاسناد وقال منصور فلينظر احرى ذلك للصواب. دا حدیث په دې سند سره هم راغلی دی، خو منصور په کې دا الفاظ راوړي دي چې فلینظر احرى ذلك للصواب، ودی ګوري کوم یو کار چې حق ته ډېر نږدې نو همغه دی وکړي. فلینظر، ودی ګوري احرى ذلك، ډېر لایق للصواب، حق ته کوم کار چې د حق سره ډېر لایق وي هغه دی وکړي. حدثناه اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبيد بن سعيد الاموي قال حدثنا سفيان عن منصور بهذا الاسناد وقال فليتحرى الصواب. نو دا حدیث په دې سند سره هم راغلی دی، او په دې کې داسې الفاظ ویلي دي چې فليتحرى الصواب، د حق تفتیش دی وکړي، د حق پلټنه دی وکړي، تلاش دی وکړي. حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن منصور بهذا الاسناد وقال فليتحرى اقرب ذلك الى الصواب. نو حدیث په دې سند سره هم راغلی دی، خو دا الفاظ یې په کې ویلي دي چې فليتحرى اقرب ذلك الى الصواب، ودي لتي كم چه حق تدير نجدي هغدي ولتي. وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا فضيل بن عياد عن منصور بهذا الاسناد وقال ندا حديث ده منصور نبدي سنصر هم راغلي ده خدال بازي بكويل دي چه فليتحر الذي يرى أنه الصواب، فلتنا ديو كي ده هغد سوچه ده تحق كاري. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور بإسناد هؤلاء وقال فليتحر الصواب. نو دا حدیث په دې سند سره هم د منصور نه نقل لی، خو داسې پکې ویلي دي چې فليتحرى الصواب، د حق پلټنه دې وکړي. امام مسلم رحمه الله دې حدیث چې څومره طرق دي ټول یې رانقل کړل، نو په کومو طرقو کې چې کوم الفاظ لږ بدل راغلي دي هغه ټول یې زموږ ستاسو مخې ته کېښودله. او دا د امام مسلم رحمه الله طریقه ده چې حدیث په ټولو طرقو سره رانقلوي، که کوم زیاتی پکې شوي هغه هم رانقلوي، او که کوم کموالی پکې شوي هغه هم رانقلوي، د دې لپاره چې مسله ښه واضحه شي. نو په دې سره دا باب سرته ورسېده. بل باب راوړي وای: باب اذا صلى الظهر خمسا. باب ته بیان د دې کې چې کله یو سړی د ماسپښین مونځ 15 رکعاته وکړي. د ماسپښین مونځ 4 رکعاته دی، او کله چې 15 رکعاته وکړي نو هغه به څه کوي؟ نو دا هغه د ساوی بیان په دې کې شوی دی. حدیث راوړي وای: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن الحكم عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله ده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سخن قال لي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقين النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا ما سبخين منس بن زركاته فلما سلم كلتي سلامه وقرزه قيل له ورتويل شو أزيد في الصلاة آية فمنسك زيت والا شويده قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمي له ما ذاك ولد سشوي دي قال وغيويل صليت خمسا تا بن زركاته منزوك فسجد سجدتين النبي صلى الله عليه وسلم دو سجده وقر لي. دا حدیث په دې دلیل ده چې څوک سهو شي او د څلور رکاتو په ځای 15 رکاتو وکړي چې په څلورم رکات کې کیننی او پاسیږي نو مونځ نه پاسیږي. خو د کوفی والاو په دې کې اختلاف کړی دی، احنافو هغوی ویلي دي دا حدیث په دې حمل چې نبی السلام په څلورم رکات کې ناستو، ځکه هغه به همیشه په څلورم رکات کې ناستلو او دغه کېناستل بیا نه پرېښودل. خو موږ د دې په جواب کې وایو چې نبی السلام 15 رکات په ساوي سره کړی دی، په دې معنی چې هغه په څلورم رکات د دریم رکات ګمان کړی دی، او په دریم رکات کې خو به نبی اسلام نه کېناستلو، نو څنګه په هغه څلورم رکات کې کښېني چې د دریم رکات ګمان یې ورباندې کړی وي؟ دا هېڅکله کېدلی نه شي. نو په همدې حدیث کې بیرته په دوی رد دی. او دا حدیث په دې هم دلیل دی چې په مونځ کې که په سهوي سره زیادت وشي مونځ ورسره نه باطلېږي. او بله فایده دا ده چې څوک په خپله سهوه یا خطایي وروسته له سلام ګرځولو پوه شي، نو په دغه وخت کې به هم د سهوي سجدې کوي. بل پیدا ته دا معلومه شو چې په قصدي توګه د مونځ د اصلاح لپاره خبرو کولو سره مونځ نه ماتیږي، او بل خبره ته دا معلومه شو چې څوک د قبلې نه په سهوی سره مخ وګرځي بیرته ورباندې د مونځ راګرځول نشته. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن ادريس عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم عن علقمه انه صلى بهم خمسا. ودا حدیث په دې سند سره هم راغلی دی چې په دې کې دا الفاظ دي انه صلى بهم خمسا، چې نبي عليه السلام صحابه ته پنځه رکعته مونځ وکړه. حدثنا عثمان بن ابي شيبه واللفظ له قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم بن سويد قال صلى بنا علقمه الظهر خمسا. د ابراهيم بن سويد څخه نقل لغواي صلى بنا منذ كما تعلقمت علقما الظهر دم اسبحين منذ خمسا بن زركاتا. فلما سلم كلتي سلام وغرزو قال القوم نخلق ويلا يا أبا شبل اي أبو شبل قد صليت خمسا تا بن زركاتا منذك. قال غيويل كلا ما فعلتو اتشي رداسي ندا ما فعلتو ما داسي كار ندا كده يعني بن زركاتا منذ من ندا كده. قالوا خلق ورتويل بلا ولنا كده. قال إبراهيم بن سويد وي وكنت في ناحية القوم زهم د خلق په وړخ کې ومه وانا غلام او زي ولكم. فقلت نمام ويل بلا ولنا قد صليت خمسا تا پنځه رکعات منځوک. قال لي نما تعلقم ويل وانت ايضا يا اعور او تهم يا شيرا تقول دا كذا خبرك. قال دا ابراهيم ابن سويد وي قلت ما ويل نعم او زهم دا سويما. قال دا وي فنفتلا نعلقم وغرزيدا فسجد سجدتين دو سجدي وكري ثم سلم بي سلام وغرزاو ثم قال بي ويل قال عبد الله چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ویلی دی صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا من تر رسول الله صلى الله عليه وسلم پنځه رکعت منځ وکړه. فلما انفطر کله چې راوګرځید منځ نه توشوش القوم بينهم نو خلکو خپل منځ کې پټې خبرې شروع کړلې یو بل نه پوښتنه کوله. فقال نبی رسول الله فرمایل ما شأنكم څه چل شوی دی. قالوا صحابه ویل یا رسول الله اذا الله رسول هل زيد في الصلاه آیا په منځ کې زیاتوالی شوی دی. قال نبی رسول الله فرمایل لا نا ندش. قالوا صحابه ويل فانك قد صليت خمسا تاخ بن زركه منذ. فانفتلا النبي عليه السلام وغرزيت ثم سجد سجدتين بيد بس سجده وكل ثم سلم بي سلام وغرزو ثم قال بيو فرمايل انما انا بشر مثلكم يقينا زستاسو بسير يو انسان انسى فما من هيرد الذي كما تنسون لك سنه جتاسو يو خبر هيري. وزاد ابن نمير او ابن نمير سردال فازي ذكر في حديثه في قبل حديثك فاذا نسي احدكم كلشي پتاسو کې له یو کس څخه مونږ یې شي یعنی چې سوره کاته کړې ده فل یسجد سجدتین نو د سجدې دی وکي یعنی کله چې ته په مونږ کې په یې سره زیادت وشي نو به د سجدې وکي. د حدیث د الفاظ وضاحت وانت ايضا يا اعور ابراهيم په دې سره موصوف کړه چې اې شیړه دا ځکه چې همدا غسي وو. دا ابراهيم ابن سويد النخعي الكوفي ده چې دا ابراهيم ابن يزيد النخعي الكوفي چې مشهور فقيه ده له هغه څخه سوا بل سره ده دا پسترګه شیړاو او ابراهيم ابن يزيد النخعي پسترګه شیړانو. فنفتلا یعنی قبله ته وګرځید دا ځکه چې خلکو ته مخره ګرځولې او مخامخ ناسو. توشوش القوم یعنی دا سي خبره وکړي چې اوازونه سره ګډوډ شو او دا پټو خبرو ته هم وای یعنی پټ پټ خپل منځ کې د منځ پاړه پښتني شروع کړي. وحدثناه عون بن سلام الكوفي قال اخبرنا ابو بكر النحشلي عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سخنق لغوي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بن زركات منزك. فقلنا من قول يا رسول الله إذا الله رسول أزيد في الصلاة أي في منزك زيت والي راغل دي. قال نبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك أغسنك. قالوا صحابه ويل صليت خمسا بن زركات منزك. قال نبي صلى الله عليه وسلم فرمال إنما أنا بشر يقينا زي إنسان مثلكم ساسو بصير أذكروا ما تخبر را يديگي كما تذكرون لك سنجي تاسو را يديگي وانسا او ما نخبره هيريگي كما تنسون لك سنجي تاسو نهيريگي. ثم سجد سجد تي السهو بي دو سجده دي سهو وقل دي. وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال اخبرنا ابن مسهر عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سخنق لغواي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منذك فزاد نو زيتوالي وكب منذك او نقص ييكم والي وكب. قال ابراهيم ابراهيم وي والوهم مني دا خطأي ازمال ترابدا يعني دا علقما او دا عبد الله بن مسعود لترابدا نشتده وزخطا شوين ماتب كشكرا غليده شي اغوي سنگ ويريده. فقیل نو ویل شو یا رسول الله ای د الله رسول ازید فی الصلاة شیء آیا په منځ کې څه شی زیات شوی دی که څنګه؟ فقال النبی علیه السلام فرمایل انما انا بشر مثلکم یقینا زه یو انسان یم ستاسو په څیر انسا ما نهیریږي کما تنسونه لکه څنګه چې تاسو نهیریږي یو شی فاذا نسی احدکم کله چې په تاسو کې د یو کس څخه هیر شي فلیسجد سجدتین نو دو سجدې دې وکړي او هو جالس په داسې حال کې چې ناست وي ثم تحول رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم وګرځېده فسجد سجدتین دو سجدې وکړلې والوهم مني ابراهیم وی چې دا شک ماته راغلی علقما او عبدالله بن مسعود ته نه دی راغلی ثم تحول یعنی قبلې ته وګرځېد دا ځکه چې خلکو ته یې مخ راړولی و وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص وابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام دع القمن نقل لشاغيد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سخن نقلي يقين النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدي وقري سجدتي السهو ده سجدي ده سهوي بعد السلام ورسد السلامنا والكلام ورسد خبرنا بعد السلام والكلام خدای د منځ د اسلام اړه خبرې کړې دي نو دا دلیل دی په دې چې په داسې خبرو کولو سره منځ نه ماتېږي وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سخن نقل لغواي صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم سره منځ وکړه فإما زاد او نقص نو یاخو نبی علیه السلام زیاتوالی وکړه یا تی کموالی وشه قال ابراهیم وی وایم الله ما جاء ذاک الا من قبلی قسم په الله چې دا شک نه دی راغلی مګر زما له طرفه یعنی دا شک زما له طرفه دی د نورو راوینو له طرفه نشته دی قال دا وای فقلنا موږ ویل یا رسول الله ای د الله رسوله احدث فی الصلاة شیء آیا په منځ کې څه نوې خبره پیدا شوې فقال نبی علیه السلام وفرمایل لا نه قال راوی فقلنا موږ ویل له نبی علیه السلام ته الذي ده هغه څه صنع چې نبی علیه السلام کړی و نبی علیه السلام چې کوم کار په دې منځ کې کړی و کوم زیادت یا نقصان ته شوی و د هغې په اړه موږ ورته وویل فقال نبی علیه السلام وفرمایل اذا زاد الرجل کله چې یو سړی په منځ کې زیاتوالی وکړي په رکعتونو کې یا نور زیاتوالی ترې وشي او نقص یا ترې کموالی وشي فلیسجد سجدتین نو ده سجدې دې وکړي قال راوی ثم سجد سجدتين بين النبي عليه السلام دو سجدي وكله ما جاء ذاك الا من قبلي يعني دا شكي په زيادت يا نقصان کې د القمل طرف نه ده او نه د عبد الله بن مسعود طرف ده بلکې زما له طرف ده نو حاصل ده دي ټول احاديث هغه داسې ده دي باب چې سجده ساو د یو څه وجنه لازمي یو چې غیر مشروع زيادت تي وشي نو سجده ساو ورسره لازمي او دویم چې ته نقصان وشي سجده ساو په لازم ده او دریم چې کله شک شه نو به هم په سجده ساو لازمي خو بنا او په یقین کې او دا غین رسو به سجده ساو کوي مثلا څلور رکعات مونږ کوي دا شک چې درې رکعات مې کړې دي که څلور نو په دې کې به بنا په یقین کې ځکه درې چې دا یقیني دي څلورم کې شک دی غو پری دي او یو رکعات به کوي چې څلور پوره شي به دا غین رسو سجده ساو کوي او همدارس کله چې شک راغی او به تحری وکړه تعالی شو او غالب ګمانه په یو طرف باندې راغی او یو طرف ته ترجیح ورکړه نو په دې طریقې سره ومنځ پوره کوي او اخر کې به سجده ساو کوي حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب قال سمعت محمد بن سيرين يقول محمد بن سيرين ننقل لي أغوي سمعت أبا هريرة يقول ماذا أبو هريرة رضي الله عنه تخوري دلي دي چه ويلي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منت منذك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي دا بیگا طرف دو منځونو څخه یو منځ راته وکړه اما الظهر و اما العصر یا د ماسپښین منځ کو یا د مازیګر منځ فسلم فی رکعتین نو په دوه رکعتونو کې سلام وګرځو یعنی دوه رکعتونو وروسته سلام وګرځو ثم اتا جذعا به د کجوري به ونی تراغه په قبله المسجد چې د جمعه د قبله په طرف کې ودرول شی و فاستند الیها اغید تکیره ولا مغضبا چې غصه شان د ښکار کېده وفي القوم او بدغه خلکو کې ابو بکر و عمر او بکر و عمر هم فهابه نو په دې دواړو باندې ویره رااله هیبت پراغه ای تکلم چې د نبی اسلام سره خبرو وکي وخرج سرعان الناس او تادی کوم کې خلق قوتن قالو چې دا سی ویل قصرت الصلاه منزلن شوی دی فقام ذو اليدين نو ذو اليدين چې دی پاتې ده فقال ویل یا رسول الله ای د الله رسول اقصرت الصلاه ام نسیت ای منزلن شو کته نه هیر شو فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا النبي عليه السلام هي وشب ورخت وكتل فقال ويل ما يقول ذو اليدين ذو اليدين تشوي قالوا صحابه ويل صدق رختيوي لم تصلي إلا ركعتين تا منز ندي كده مگر دو ركعت يعني واجه دو ركعت منزه وك فصلى ركعتين وسلم النبي عليه السلام دو ركعت منزه وسلم وسلام يقرزو ثم كبر بي الله أكبر وك ثم سجد بي سجد وكلا ثم كبر بي الله أكبر وك فرفع عن السجدين السرپورتك ثم كبر بي الله أكبر وك وسجد ودوي ما سجد وكلا ثم كبر بي الله أكبر وك ورفع عود السجدين پورتش قال ربيبي وأخبرت عن عمران بن حسين ما تدع عمران بن حسين خبر راك لشهد أنه قال شيء أغويل ذي وسلم أبينا بي السلام سلام وقرزو نو لدي سخدا معلومة شوى چکه چیرې د سلام نو ورسته سجده ساوي وکینو به هم سلام ګرځي د سجده ساوي نو ورسته به هم به سلام ګرځي او داسې باندې کې چې زه د سلام نو ورسته می سجده وکړ او به ډایرک پاتېږي نه که سجده ساوي د سلام نو ورسته هم وکړي نو به هم سلام ګرځي د حدیث الباز وضاحت العشي دافو فتح د عين او په کسری د شین سره ده چې ورسته شد دا د لمر د زوال نو ورسته تر د نمر د بدلو پورې دغه وخت وي ثم اتا جذعا جذعا دا په کسری د جیم سره ده د کجوري تنې ته ویل کیږي مقصد د کجورو هغه تنې دي چې د جماعت د قبله په طرف کې لګیدلې وي په هابه دا له هيبت څخه ده چې د ویره او عزت له وجوي سرعان الناس سرعان فتح د سین او را سره ده او زینو پکې راته سکون ورکړی ده سرعان ویلي دا تادی کوونکو خلکو ته وای هغه چې له نورو خلکو څخه مخکې له جماعت څخه وزي او دا په ډېری وختونو کې حاجتمند خلک یي قصیرت الصلاه قصیرت دا ف زمه د قاف او رسته کسره ده یعنی مجهول صیغه ده یا ففتح د قاف او رسته زمه ده یعنی د معلوم صیغه ده دواړه لغت پکې صحیح دي معنی دا ده ایا مونځ لنډ شوی ده او ځینې رکعتونه پکې لرې شوي دي که څنګه ذو الیدین دې ته دا لقب ځکه ورکړی شوی چې په لاسونو کې اوږدوالی و یعنی د لاسونو والا خپل نوم یې خیرباغ و د بنو سلیم قبیلې څخه و د نبی علیه السلام د زمانې په آخر کې اسلام راوړی و او د معاویه رضی الله عنه د خلافت په زمانه کې وفات شوی دی او چا ویلی دي چې د ذی خشب په علاقه کې د عمر رضی الله عنه د خلافت په زمانه کې وفات شوی دی خو اوله خبره راجح ده او دا له هغه کس څخه جدا بل کس دی چې د شمالین ورته وایي ځکه د ذی شمالین نوم عبید بن عمر بن نضله الخزاعی دی چې د بنو زهر قبیلې حلیف و د سیرت والا علماو ترمنځ په دې اړه هیڅ اختلاف نشته چې د شمالین په بدر کې شهید شوی دی خو دې منځ ته ابو هریره رضی الله عنه هم حاضر شوی دی په داسې حال کې چې ابو هریره رضی الله عنه د جنگ بدر نه وروسته اسلام قبول کړی دی نو دا حدیث په دې دلیل دی چې د مونځ نه په سهوي سره هغه وخت سلام ګرځول چې مونځ یې سرته نه یې رسولی ځینې ارکان یا واجبات تفاتې او بیا د سلام ګرځول نه وروسته د مونځ د اصلاح لپاره خبرې وکړي نو مونځ یې نه ماتېږي بلکې بنا به کوي او فاتې مونځ به پوره کوي په دې باب کې نور احادیث هم شته نو باب اوږد دی په بل درس کې به انشاءالله تکمیل کوو وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.